Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Na zegarach już godzina czwarta, słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dziś jest wtorek, 2 lipca 2024 roku. To 184 dzień roku. Do końca pozostały 182 dni. Słońce wzejdzie już za 19 minut, a zajdzie o 21. Imieniny obchodzą dzisiaj Jagoda, Urban i Maria. Najlepsze życzenia składamy Państwu. Audycję realizuje Filip Wolski, a dzień dobry mówi Państwu Rafał Wodziński. Some of them want to get used by you. Już od 15 lat na pewno intensywnie zarażają nas pozytywnymi brzmieniami. Formacja Foster the People i ich najnowszy singiel Take Me Back, który zapowiada ich album Paradise State of Mind. To będzie czwarty krążek tejże formacji, a grupa Foster the People powstała w 2009 roku. Ich pierwszym wielkim przebojem był utwór Pumped Up Kicks. Za ten singiel otrzymali wiele nagród, zdobyli szczyty list przebojów. Po wydaniu debiutanckiego albumu Torches w maju 2011 roku wydali jeszcze kolejną płytę Supermodel w marcu 2014 roku, a poprzedził go singiel Coming of Age. Natomiast w lipcu 2017 roku wydali swój trzeci krążek studyjny zatytułowany Sacred Hearts Club. Wtedy właśnie też do składu dołączyło dwóch nowych członków. Nowy singiel Lost in Space, który mieliśmy okazję już Państwu prezentować na antenie Trójki, chyba będzie kolejnym przebojem, a być może będzie to właśnie ten utwór, czyli Take Me Back. Czwarty album grupy Foster the People, Paradise State of Mind, zostanie wydany już w sierpniu, dokładnie 16 sierpnia 2024 roku. Tymczasem już teraz w Trójce Mały Atlas Burz i Stany Równoleżnikowe.

Dokładnie 30 lat temu świat poznał ją dzięki duetowi, który to współtworzyła z producentem i ówczesnym partnerem Markiem Brydonem, Rosin Murphy. Wówczas też Moloko, oczywiście to był ten duet. Rozpad zespołu, kariera solowa, kolejne stylistyczne eksperymenty. Tak wyglądała jej historia. Teraz zbliża się już do kolejnych urodzin, nie będę mówił których. Z szacunku dla tej wielkiej artystki, Rosin Murphy. Nieustannie jest głodna nowych wyzwań, nowych wrażeń. Dostarcza je także na swojej nowej, ostatniej płycie. Jest zwana kobietą kameleonem, a niedawno udzieliła także wywiadu serwisowi Muno.pl przy okazji jej występu na kolejnym festiwalu Tauron Nowa Muzyka, gdzie również była trójka. Opowiedziała w tym wywiadzie o tym, jaką ma intuicję, o tym, jak szczęśliwie wiedzie ją od 30 lat pewna intuicja, która pomaga jej w dokonywaniu artystycznych i personalnych wyborów, a także wyprowadzania ze stanów, w których zaczyna się czuć zbyt wygodnie. Ile w tym życiowej prawdy? Jak czujemy się trochę zbyt wygodnie, no to chyba czas coś zmienić. Być może właśnie to, o czym zaśpiewał za chwilę Artur Rojek razem z grupą Myslowicz. Długość dźwięku samotności, a ja przypominam jeszcze o innym wielkim festiwalu, który już we wrześniu w Łodzi, festiwal Great September i maestro Artur Rojek, który oczywiście dowodzi tymże festiwalem. Tam również będzie program trzeci Polskiego Radia. Jakoś tak nienaturalny, trochę przesadnie, bo być sam, wejść na drzewo i patrzeć w niebo, tak zwyczajnie, tylko że tutaj też wiem kolejny raz, nie mam szans być kim chcę. Na chemiczny świat pachnący szarością, papieru miłością, gdzie ty i ja i jeszcze ktoś, nie wiem kto, chciałby tak przez kilka lat zbyt zachłannie i trochę przesadnie pobyć chwilę sam, chyba go znam. Nawet kiedy będę Miłość do indie rocka połączyła czterech studentów z miasteczka Fallowfield. To część Manchesteru, w której to gnieżdżą się studenci. W każdym dużym mieście jest taki ośrodek, gdzie właśnie znajdują się studenckie ośrodki. I właśnie w nich mogą się narodzić takie piękne kwartety, jak The Cavassets, który to jest prowadzony przez frontmana Chrisa Buxtona. To on wciągnął także gitarzystę Matta Hewletta, który gra na gitarze, a także basistę Jamiego McIntyre'a i perkusistę Matta Buckley'a, którzy to nieustannie tworzą naprawdę świetną muzykę, przy której to nie sposób tupnąć przynajmniej nogą albo ruszyć nawet bardziej. The Cavassets to naprawdę zespół godny uwagi, a na 29 minut przed godziną 5 w Trójce w Coś mi świta już teraz London Grammar, Kind of Man. Of the wheels that keep on turning in my

either like the regulars playing the Anita. But I got her feet up and she licking from the neck up. All I wanna do is fuck it up. Yeah. I take my time if she give me that. 22 minuty pozostały do godziny 5. I've Been Love i Jungle w programie trzecim Polskiego Radia. Nie w dżungli, a w Dalkowie na Dolnym Śląsku rośnie tegoroczne drzewo roku 2024. To Bóg, serce wzgórz dalkowskich z Dalkowa. Jak poinformował wczoraj organizator plebiscytu, Bielskie Stowarzyszenie Ekologiczne Gaja, zwycięzca zgromadził ponad 10,5 tysiąca głosów internautów. To 300-letni dalkowski bóg purpurowy, który rośnie w zabytkowym parku przy 16-wiecznym pałacu w Dalkowie w gminie Gaworzyce w województwie dolnośląskim i jest centrum życia mikroregionu. Legenda głosi, że drzewo to spełnia marzenia. Turyści często wrzucają do dziupli w buku łupinki bukowe z własnymi życzeniami. Tak przekazał klub Gaja w swoim komunikacie. Stowarzyszenie także poinformowało, że drzewo będzie reprezentantem Polski w międzynarodowym plebiscycie Europejskie Drzewo Roku w lutym 2025 roku. Na drugiej, równie zaszczytnej pozycji stanął platan miłości w Targoszynie, w gminie Mściwojów w województwie dolnośląskim, tak więc i pierwsze, i drugie miejsce w tym samym województwie, a głos oddało na niego ponad 10 tysięcy osób. Jako ostatni na podium uplasował się dąb Robert w Warszawie, który zebrał 6 tysięcy głosów. Podobno przytulanie się do drzew wyzwala, drodzy Państwo, pozytywną energię w nas samych. Tak więc, no, jak tutaj się nie przytulić do takiego platanu miłości? Mela Koteluk, melodia ulotna, już teraz w Trójce. Przyciąga. Kolejny zespół założony przez studentów Bombay Bicycle Club i Shuffle w programie trzecim Polskiego Radia. 13 minut pozostało do godziny 5. Oni poznali się w wieku 15 lat jako studenci University College School w Hampstead. W tym samym roku, co członkowie zespołu Cajun Dance Party zaczęli grać pod nazwą The Canals. To była właśnie pierwsza nazwa tej formacji, Bombay Bicycle Club, przypomnę. Zmieniali się bardzo intensywnie, nagrywali kolejne utwory. Zmieniał się również skład zespołu, wydali kilka fantastycznych płyt, a na ich ostatnim krążku

different bedroom. I whisper things, the city sings them back to you. Well, those rumors, they have big teeth. Oh, they bite you. Thought you said that you would always be in love, but you're not in love no more. Did it frighten you how we kissed when we danced on the light up floor? On the light up floor. But I hear sounds in my mind. Brand new sounds in my mind. But honey, I'll be seeing you. Lordy Green Light. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale dzisiaj mamy Dzień Dziennikarza Sportowego, tak więc ja z całego serca składam życzenia moim kolegom z redakcji Sportowej Trójki. A Państwo będą mieli ku temu jeszcze okazję, na pewno w trójkowym poranku, w porannym zapraszamy do Trójki. Natomiast wszyscy wiemy, że to właśnie dzięki nim dowiadujemy się wielu najciekawszych informacji dotyczących sportu, wielu ciekawostek, wielu nowinek, statystyk poświęconych ulubionej dyscyplinie sportowej. Na pewno w tych ostatnich dniach ulubioną dyscypliną jest piłka nożna, no i wczoraj doszło do sensacji w rozgrywkach Euro 2024, kiedy to Portugalia zremisowała bezbramkowo ze Słowenią, która to miała czwarty z rzędu remis w turnieju. Doszło do drugiej dogrywki na Euro 2024, w której to Cristiano Ronaldo zmarnował 11. Portugalia w hitowym ćwierćfinale zmierzy się z Francją, która w drugim poniedziałkowym meczu 1/8 finału wygrała z Belgią 1-0, a we wtorek odbędą się, czyli dzisiaj, także dwa ostatnie mecze 1/8 finału Euro 2024. Rumunia, Holandia i Austria, Turcja. Przed nami w programie trzecim Polskiego Radia już teraz formacja Kings of Leon i Use Somebody. Somebody, you know that I could use somebody, someone like you.